ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। जय भगवान जगन्नाथ की जय। बलभद्र भगवान की जय। सुभद्रा मई की जय। शुभ्रुभाद की जय। तो यही जगन्नाथ रथ यात्रा श्रील प्रभुपाद की कृपा से, जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल पुरी उड़ीसा और बंगाल में नहीं होती है, अभी पूरा जगत में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होती है। तो रथ यात्रा का गहरा अर्थ है, जगन्नाथ भगवान हमारा हृदय में आवाहन करना। हे भगवान, मैं आपका सनातन शाश्वत दास हूं, आपको भूल करके इस भौतिक जगत में आया हूं, तो कृपा करके फिर मुझको आपका प्रेमानंद परमानंद प्रेमानंद देखे, मुझको आपकी सेवा में अधिष्ठित कीजिए। यही चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है कि आई नंद छन जो किंकरं पतितं मां विषमे भवं बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्त्य। हे नंद सूत नंद नंदन हरि, मैं आपका सनातन दास हूं, लेकिन अनादि काल से आपको भूल करके इस विषम भौतिक अवस्था में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेता हूं बार बार मर जाता हूं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि मुझको आपके चरण रज पर एक कण जैसे रख दे। तो यही चैतन्य महाप्रभु का प्रार्थना है। और हम सब जो इस भौतिक जगत के निवासी हैं, हमारा के लिए यही समझना चाहिए कि जगन्नाथ है, जगत के मालिक है भगवान कृष्ण। तो केवल यही विषय समझने से हम भौतिक भव बंधन से मुक्त होंगे और जगन्नाथ की कृपा से हम अवसर मिलेंगे इनके सनातन धाम गोलोक जगत में प्रवेश करना, वहां पर चिरकाल में इनकी प्रेममयी सेवा करने के लिए। तो यही जगन्नाथ रथ यात्रा का अर्थ है कि सामान्यतः हम प्रयास करते हैं खुद को जगन्नाथ बनाना। मैं जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण आसुरिक प्रवृत्ति के बारे में बोले कि आसुरिक जन ईश्वर हम अहम भोगी सोचते कि मैं ईश्वर हूं, मैं जगन्नाथ हूं, मैं भोगी हूं, सब वस्तुओं जो जगत में है मेरा भोग करने के लिए है। लेकिन यही समझना चाहिए कि सब कुछ जगन्नाथ की संपत्ति है और हम इस भौतिक जगत में सेवक के रूप में जीवन व्यतीत करने चाहिए, फिर हम अवसर मिलेंगे यात्रा करना, गोलोक यात्रा करना। और वहां जाके कभी भी वापस नहीं आना, क्योंकि वहां पर चिरकाल में भगवान की प्रेममय सेवा में अधिष्ठित होना, हम जगन्नाथ कृष्ण की पूरी कृपा मिलके परमानंद कृष्ण प्रेमानंद अनुभव करते हैं। फिर यहाँ वापस आने की यात्रा करने का कोई इच्छा नहीं होगी। तो कल यही समझना चाहिए कि जगन्नाथ ही प्रभु है और हम जगन्नाथ के दास अनुदास अनुदास अनुदास है। तो यही बात समझ के इस जीवन यात्रा करना चाहिए, जिससे और भौतिक जीवन यात्रा नहीं होगी। हमारी पूरी यात्रा जगन्नाथ का संतोष संतोष के लिए होना चाहिए। तो जगन्नाथ की इच्छा है कि सब सुखी होंगे। देखिए जगन्नाथ सदैव हंसते हैं। जगन्नाथ परमानंद का आस्पद है और जगन्नाथ की इच्छा है, इस भौतिक जगत में आने की इच्छा है सबको बुलाना। जगन्नाथ तो वापस आओ, जगन्नाथ सबको बोलते हैं तो वापस आओ मेरे धाम पर। तो यही जगत दुखमय जगत है। भगवान जगन्नाथ का खुद का सुखमय जगत है गोलोक धाम। तो जगन्नाथ इस भौतिक जगत में आते हैं सबको बुलाना, तो वापस आओ मेरे धाम। तो यही भगवान जगन्नाथ की शुभेच्छा है। भगवान जगन्नाथ के और भगवान जगन्नाथ के भक्तजन के अलावा कोई हमारे वास्तविक शुभेच्छा नहीं कर सकते हैं। तो सभी प्रकार के भौतिक प्रयास अशुभ होते हैं। वास्तविक शुभ केवल कृष्ण सेवा में है, उसके अलावा सब कुछ जो शुभ का नाम है, धर्म का नाम है, सद्भावना का नाम है, सब बेकार है, सब नायक है। तो एक ही शुभेच्छा है भक्तों के तरफ से, कृष्ण मति रस्ते, आपकी मति आपकी बुद्धि जगन्नाथ सेवोन्मुखी हो। तो यही भक्तजन की शुभेच्छा सबके लिए, भगवान कृष्ण की शुभेच्छा के लिए सब जगत निवासियों के लिए यही है, सावधमान परित्यज माम एकम शरणम रज। श्री कृष्ण सबको बोलते हैं तो और सभी प्रकार का मिथ्या धर्म छोड़ के केवल मेरे चरण में शरण लो। यही सब जीव का एक ही शुभ प्राप्त करने का उपाय है। और जगन्नाथ के दस जन सबको एक ही प्रचार करते हैं, बोलते हैं कि हे भाइयों बहनों, तो यही बात समझ लो कि जगन्नाथ का चरण का शरण के अलावा कोई शरण नहीं है, कोई शुभ पंथ नहीं है। तो और सभी प्रकार का भौतिक प्रयास छोड़ के भगवान जगन्नाथ के चरण में शरण लो। तो यही हमारी शुभेच्छा है। आप सब जगन्नाथ के भक्त हैं, सब लोग जगन्नाथ के भक्त हैं, कोई नहीं है जो जगन्नाथ के भक्त नहीं है। तो कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं तो कैसे आप लोग क्रिश्चियनिटी से हिंदू कन्वर्ट किया है, लेकिन हम बोलते हैं कि हमें कन्वर्ट नहीं किया है, तो सब कृष्ण भक्त है, कोई नहीं है जो कृष्ण भक्त नहीं है, सब जगन्नाथ के भक्त है। लेकिन कोई है जो स्वीकार करते हैं और कोई है जो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में सब जगन्नाथ के भक्त है, क्योंकि वे ही जगन्नाथ है और हम सब कृष्ण दास है। तो ये बात समझना चाहिए, हम कृष्ण दास है और हमारे एक ही धर्म है, एक ही काम है, एक ही ज्ञान है, एक ही योग है, भगवान जगन्नाथ की सेवा में आत्मसमर्पण करना, यही जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा का गुह्य मर्म है।